مہاجرین صحابہ میں سے کسی سے روایت ہے، اس نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 بار جہاد میں شرکت کی ہے، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مسلمان 3 چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3477۔